وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ. دې نن دویم باب دې سورته شروع کې او دا وایي اته دې سماعت پورې پدې کې دلیل نقلي د ابراهيم عليه السلام نراړي د پاره د رد شرک پیلي او تفصیلی بیان بقید د مسالو د حج د پار د توحید چې پای کې تعظیم کول دا معظم زینو د الله حرمات الهیو او بیا به د ذکر کوي تحلیل د تحریمات د غیر الله غیر الله بنوم باندې ځنې سوزونه حرام شوي ابې وا ترغیب ورکې دي د شاعر د الله تعظیم وکوي چې کوم عزت من زینه دي د الله دینه کې دایب تعظیم کوي عزت وکوي او د نظر د غیر الله نه منع کوي. بیا بیان د هلاکت د مشرک ذکر کوي په مثال سره مثال بدای بار راوړي وایل بوان علی ابراهیم مکان البیت او کله چې زیا ورکم ابراهيم عليه السلام د بزید بیت الله کې ابراهيم عليه السلام تم زیا ورکو الله تشرک به شی انداز مشرک زما صحیح شه اې چې د الله سره شریک او طاهر بیت یاو پاکه ته کور زما ما کور پاک ساته توارت زاریو باطنی دوارا مراد دی پاک بیا ساته دارنگی باطن کی بیم پاک ساته مانه من شرکی والکفری دو کفرنو بیم پاک ساته دو شرک دو کارنو بیم پاک ساته لیت توائفین انو پار دو تواب کنگو تواب مقدم کتور عبادات بوری ذکر دا خاص عبادت دے بیت اللہ پورے. امام نے کثیر وی دادا سے عبادت دے چنش کے دے پہیت اسر ازمک اگے ماں سے واد کعبینا تواف چہے دا ازمک بنور ویسو باندنے کی دا خاص سر بیت اللہ دا اللہ کو نمتاوے گے. لطوائفینا دا پار دا تواف کو ان کو والقائمین و سیدن کو ورکعی سجود او دپار دو رکو سیدک انکو تایر پار پاک ساتا وازن فی الناس بالحج یاتو کری چارم وعلا کل زامر اعلان وکب خلق کے دحج از دن سر مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلم کی حدیث راضی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی اتو بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی حجت الوداع ودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کی منگتا خطبر آکویل یا ایو الناس قلب برزا علیکم الحج اے خلق بتاز حج برس فیشو حج پچا برس دے دائمہ کی بیانو شمن استطوا الیہ سبیلا کی چوک طاقت لری آیت اللہ رے سوالی مسشتر دارنگی آئی سرا توخہ موخہ دار سو سرشتر دائی باننے حج برد دے یا تو کا رجال راضی و پیدا پیدا زمین پس رینوی دا رجال پیدا حجی مقدم کرے رزک دا بہتر دے ویٹو لاجنو کی وغور قول دا چې صلی باندې حج کول بهتر دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ټول حجونه صلی باندې کړی پیدا نه کړی والا کل زامن نو سوار پار تیز رفتار او خ باندې هر تیز رفتار صلی زامن اوس اوس صلی د سروې د صلی سوالی دا پارا آواز سالوی چی نری بدن والای استڑے کی نا پا مزل کولو ربطار کولو سر نستڑے کی یا تینا من کل فجنا من سراجی و دهار لاری لرنا لر لرزین و نرازی حجل لیشدو منافع لهم ندیر پانچی آزیر شایی منافع و فائدو خلوطا منافع نمرات اخروی منافع دی اخروی فائدی دی یا با دا کول ز حج سره حاصلی حج وکي نو دا فائدې حاصلی چا ثوابونه دی او ګناهونه بخللی دا یې قبولیت وایره ويذكر اسم الله في ايام معلومات العام رزقهم من بهيمه الانعام او یاد گنم د الله تعالی په ورځ معلومو کې پای باندې چې ورکلی دی الله تعالی دیوتا به زبان سنا او حیواناتنا ایام معلومات نه مراد ایام د قربانی دي قربانی ورځ دي اول پای کې یوم النهر د لوی اختر ورځ ده او بیا ورپسې دوه ورځې یو لسما او دو لسما او دیال لسما کی اختلاف دے بیا فَقُلُو مِنْهَا وَاتِمُ الْبَعَسَ الْفَقِيرِ پس قرئی دائن و خوراک ورگئی هر مصیبت و اہل محتاج تا الْبَعَسُ الْفَقِيرِ مصیبت و اہل محتاج دے اغلم تی خوراک ورگئی ثم ليغزو تفسهم بل لري دي کې دي اخر خپل پر خير دي لري کې عبد الله بن عباس نه وي قضاء او تفس مناسك الحج كلها چې حج ټول مناسك ادا شو دا نه رسته وي وختل دي کولا نو کو نه ورندول دا دي وَيُوفُ نُزُورَهُمْ او پردی کی دی آ نظرون اخبل نظر نمرات آ نور واجبات دی مراد دی کہ بے پخپل پخپل زال من نظر من لوی دا مال یا دا حیوان دا زبا کول بارک نظر اخبل مال نبسور کوما یا دا نظر من لوچی حیوان بالالوم دا وفا واجب دا او دا دلیل لے پدی بانے چی وفا دا نظر با علا رازی چی ناظر دائرم پا خپلا باندے سو خوراکو نگی یو شیر آئے ہوں منلو پا نظر معین سر دائرم پا خپلا باندے خوراک نگی دا اگر سڑی داو منل چیزو دا خپلا گڑا بزد اللہ بنو ملالوم اللہ لیک لنسان لبا دائرم خوراک نگی دیتا ایفا دا نظر ویلے کی وَلِيَتْوَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او تواب دیو کی دا کور زور عتیق دا مانا زور سرا لکه دا اول کور دے چی اول جماعت دے بزمک باندی جوڑ کلے شوئے دے حدیث کے لئے دیتا ہے ادرازی ذکر دا عتیق پہلے گی زور دا ان سورہ آل عمران کی مدر شوی شپک نوی کی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکا اول کردار ہے دویم قول لائے چی عتیق بماند ازاد بندے ولی توفو تواف دیو کی دا کور ازاد ساتری شوی بیت اللہ چی ادا ذات ساتلے شوئے اللہ سنو جبابی رونا ظالمان نتر قرب قیامت پورے اچھ کرا بیت اللہ وران شی مرکز توحید دوران شی نو قیامت برازی بیا یا درین قول لائے چی عتیق مانال چی ذات ساتلے شوئے دی ملکیت دخل کنا دچا ملکیت پائے کنے چلے گی سلورم قل لا چاتیق دی کی آزاد اولی شی خلق دو گناہ نا ولی توف و تواب دیو کی دا کور علا تیغ چی پاہی کی خلق آزاد اولی شی دو گناہ نا اے گناہ اونا ماب کی حج اکی دا سر گناہ اونا ماب شی یا عتیق چې دا په معنا د کریم او شریف سره عزتمن سره ثواب دیو کی دا کو عزتمن ذالک معنا دا یا لری و ما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه او چا چې تعظیم وکړو د حرمتونو د الله نو دا ډیر به تر دې دل خپل طرف ده عزتمند و زائن و تعظیم کی ددب کی خیر دے وَاحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ حَلَقْ لَشِوِ دِي سَعَدُ پَاسْنَا وَرُمَرْ آجِ لُسْتَلَشِ بَتَعَدُ بَالْنِي وَاحِلَّتْ لَكُمْ دِي کے رد پا تحریماتو دغیر اللہ بننے مشرکانو دلال تحریماتو بمشابہت کے زان نزدنی سجون حرام کریو ایت بے حرام مل آئے تردید کئی فجتنی برشت من الاؤسانے بچ ڈڑا کوئی زان جدا ساتے دا پلیتینا چابن لگی دا غیر اللہ دا الاؤسان من بن لگی دا غیر اللہ دا وجتنی بو قول زور و زان بچو ساتے دا وینا دا دروغنا ونفع لله اکلکشه پا اخلاص کولو اللہ تا ونفع لله اکلکشه پا اخلاص کولو اللہ تا غیر مشرکین امین نجی شرک کون کی دا سرا اللہ تا اکلکشه دا اللہ سر شرکان جون لکے ومیو شرک باللہ دا مثال دا حلاکت دا مشرک دے او چا چې شرک وکړو د الله سره فکال نما خبر من السماء کوه کې دا راولېدو د اسمالنا وتخطبو طیرو پس اتکدی دلر مرغانه او تهوی بیرېهو یا کته وغورځی دلر هوا ګانې پی مکان صحیح پاس دی جور لی کې دا مثال د هلاکت او ذلت د مشرک دی چې راه د نجات د پاره هیڅ طریقه نشته لکه سرنگ یو انسان آد آسمان نا راول لگی او چی سنگ راول لگی نو مرغان دا اگوه کی پٹی بیٹی گی یاد یو بیبان پا یو جورا کن لگی او غردی نو دا شان مشرک دے دا رالوی دلی شوی سڑی دا بچکی دو سو چانس نشتے دا سڑی بچی مشرک سڑی چی جا پا شرک کی اختر نو دا آر بچکی دو دا پارم سلار نشتے ذالک دایت لرئی وما یعظم شاعر اللہ یو چاہ تعظیم اگر شاعر او دلال شاعر من یادگارون او دلال شاعر جمع شعری دا امام نصفی و شاعر اوی لیکی ما جو علا عالما لتعظیم دین اللہ ما جو علا عالما لتعظیم دین اللہ چا علامی دد تعظیم دین د الله تعالی او دا سیزنه د الله په دین پورې خاص یو علامات وي د الله د دین علامې وي لکه کعبه شو بیت الله شو صفا شو مروه شو مینا شو مزدلفه شو عرفات شو جمعتونه شو دا ټول د الله د دین خاص نه کړي پایلنها من تقوى القلوب نو پس یقین دای دا پرزگاری دزنونا لکن فیها منافع الاجر مسمع ستاز و پارا پای دیدی پا دیکی تریونی تیم قرر پوری منافع مراد ازاو شاعر نو بلی ذکر ازاو شاعر نو مراد عام مواقف د حج وی پای کې منافع چې پای کې وقوف کول پای کې عبادت ادا کول لکه وقوف په منا کې وقوف عرفه کې او اجر مسمى مراد اخری وقت شرعی د وقوف او ثم محلها الى البيت العتيق دین مراد به منتها د اعمال دا طواف طواف د بیت الله سره چې طواف وداع او د ویل کی اخری طواف دین قال الله شاعر مراد اساویری ازناور دي چې قربانای د پار بیت الله ته بوتلی شي نبی ودا اجر مسمى دومانی لکم فیها منافع استاد پار پدی کی پیدی لاجر مسمى در یونیٹی پوری من دا ایدو ساروی لا بیت اللہ طرف تن ندی روان شوی دائی نمکی پای بانگی چولی کول دائی نشودرال وشل دائی وڑی و دائی ویخت پری کول دائی جائز دی پیدی اخستل دی لائن لاجر مسمى در یونیٹی مقرر پوری ایتا دا چی لا روان شوی ندی دیو معنی دی علاج مسمن مرادی یوم النحر دی ورز دا اختر دلوی او منافعن مراد بیدای چی پا دو ساروی باندی حاجت او دو ضرورت پا وقت کی سوالی کول جائز دی او محلوان او مراد بی زیاد حلالی او بیت عتیق نو مراد بی خاص حرمی پاکی سبب افضل ده لکن فیها منابع استاد و پارا پدی کی فیدی دی تریو وقت پوری سم محلو آبیا انتیار دی بیدو دا بیت اللہ زور ازاد سر دا بیت اللہ ازاد سر ولکل امت جعلنا من سکل او دا پارا دا هر یو امت مقرر کلی دا منطلقہ دا قربانی دا دیر پارا رسیات کنم دا اللہ صلاح پارا بانی چور کلی دی دیو تا دا بے زبان حیواناتونا پا الہوکم الہ واحد پس حقدار دا بن لگے استاسو حقدار یا کیو دے پلہو اصلی منو پس خاصغت غاڑا کے اسلمو دا حکمونه منه و بشر المخبتین و زیر ورکه عاجزی کونکو تا المخبتین قداد رحمت اللہ علیه المتوازعین چای عاجزی کئی سدی وی المخبتین مانا الوجدین چایی دن کی اللہ نیری گی دریم قول او عمرو بن اوس و المخبتین دا چا دوی لکی الذین لا یظلمون چا بخلق بانی ظلمون نکی امنی کثیر نقل کرے الذین لا یظلمون و ازا ظلمو لم ینتصیرو چا بخبر بانی بچا ظلم نکی خوبک بل با بانی ظلمو کرند ظلم بدلم نالی دا مخبت دے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وی الرازین بی قضاء اللہ المستسلمین لہو مخبت آجات ویلے کی چی رازی پہ پیسرد اللہ بنی الرازین بی قضاء اللہ الذین اعزا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وصابرین علی ما صابهم تولی معنی مراد کی دیشی الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ دَا کسان نِکْرَ جِعَاد دیشِ اللَّهَ تَلَا وَجِلَتْ قُلُوبُنُ نُفَيِّرَ بَانْ دیشِ اِذْنُنَ دَائِ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اَوْ صَبَرْ كَوْنْ گِرِي پَائِ مُصِبَتْ بَانْ دیشِ اُرَسِ دِوْتَا چیکم مصیبتونه دیوتا رسی نو پائے صبر کئی والمقيم الصلاة وفابندی کونگی منزو ومما رزقنا ينفقون وبعد ان جمهور کی دیو تا خرچ کئ واذا ذکر الله وجلت قلوبهم یاد لشی الله تعالی خدای زنه به یی راشی احوال د زړه چې دا زر زر بدلی د زړه حالتونه دا زر زر بدلی کله یو حالت کې کله بل حالت کې غائب چې د پیل سره مشروط د جواجرت قلوبون زګه پیل چې دا دلالت کوي په حدوث او تجدد باندې دای سره پیل لاول او صابرین او المقیمین صبر اقام الصلاه دا هر وخت مطلوب دی ودای سره یې سم ذکر کو تک اسم دا دلالت کوي په دوام استمرار باندې جمله اسمیه تک ال د استمرار المقیم الصلاه والصابرین او به انفاق کله وی او کله نه کله څوک انفاق کوي خرج کله نه کوي ودای سره هم صیغه په لاله جامی مارز اقلاو منفقون والبدنا جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير او غصار بيو كان گل زوري من استاد پار دنا خود دين الله استاد پار پای کی خیر دے والبدنا من غصار وی لکو خان شو فذكر الله عليها بس یاد اوینم الله تعالی پای باندې ثواب باب را سیال گی چولاڑ وی صواف دا سیال کی چولار وینا آ علالے بے اوخ کی نحر بہتر دے یو نحر دے یو زبحر نور حیوانات چی لکھ غوا میک گڑی پی زی پائے کی زبح علالہ کا بہتر دا اوخ چی دے پائے کی چی دے نحر دا بہتر دے ولار بننے دا دیوالے کی گی بیراولی کی اصحاب معنا خالصۃ للہ تعوس حسن بس رحمت اللہ نقل لی آئے فذکر اللہ فذکر اسم اللہ علیہ فذکر اسم اللہ علیہ یاد کی نم اللہ تعالی پائے بنے صحابہ جی خالص کر ان کی اللہ لرا خالصۃ للہ عبدالرحمن بن زید وی صحاب معنا لیس فی شرک کشرک الجاہلیت جاہلیت پشان شرک نہ پائے کی نہ کوئی تاسو ویزا وجب جنوب واپس کلا چی راول لگی دا پاڑ خونو دائے نفس فکلو منہ پس خوئی دائنا واتم القانع والموتر و خوراک ورکی گزارکو ان کے وحرسناک تا پلم دی خوراکو که نور لیمور کا و یو قانه دی چه زان دی سوال نبچ کئی دی موتر دی چه آو غواری زان پیش پیش کئی قانه ویلے کی عبداللہ بن عباس انوی القانه من المتعفف زان بچ کئی انکی دی سوال نسوال نزان ساتی غواری ننا اکر نی غواری انو عالم تی ورکا او موتر اسائل چه غواری انو عالم ورکا یا دویم قول لائے چی قانے آم اسکین دے اللہ دی یتوفو چی گردی را گردی او موتر دا دوست ویلے کی وزعیف اللہ دی یزور کذالک سخرنا لکن لعلکن تشکرون دارنگی تابی کری دیم دل استاز رپا دیر پاستا شکر باسی حیوانات زبکین و پاک و دی اخلاص خیال ساتی دلال رضا دکل اللہ تا اخلاص رسی لئی انال اللہ لحومها ولا دماؤها ولاکی انالہ التقوی منکم چرتن رسی اللہ تعالی دو وکیر دیو نوینی دے لیکن رضی اللہ تعالیٰ تا اخلاص تا سدا اتقوامن اخلاص رضی اللہ تا دیکھو فضیلت آب تقوا سر دے حدیث کی راضی ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی الوانکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم اللہ استا شکلن استاس رنگون تنوری لیکن گوریم اللہ تعالی زلون تا استاس عملون تا جسم را اخلاص وین و عمر قبلی لیکن ینالو تقوا منکم کذالک سخرا لکم دارنگی تابی کلی دی داستا پارا دیر پارا چی آت کے لال را پایا طریقہ جتا اسے خودنا کرے دا یا علامہ حداکم دو وجی دا اغنی چی تا اسے خودنا کرے و بشر الموسینین و زیور کے موسینانو تا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور یقیناً اللہ تعالی جے اڑوی جنگ دمو مینانا یقیناً اللہ جے مینان کے دا خیانت کرنا شکر سرا نا شکر و خیانت کرو سر اللہ مینانی اوزن للذین یقاتلون بی انہم ظلموا و ان اللہ علی نصرہم لقدیر دے آیت نا دریم باب دے اتا پندرستم آیت پورے پدے کی ترغیب دے قتال طرف تا سورا دا آیت علتن نچی قاتلون بی اللہم ظلم دا آیت سر جنگ کی دے چی پدے وچی جائے بانی ظلم کلے شوئے دے بے صفات دے مجاہدین بذکر کئی یو تسلی اور کئی سره تخفیف دنیاوی نه پر ذکر د علاقت د اقوام مکذبه وکنو قومونو د هلاکت به ذکر کی یک قوم د نوح علیہ السلام عادیان سمودیان قوم د ابراهیم علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام صائم مدین دای تذکره به وکي بیا به زجر او زورونه به ورکوي په زر عذاب غوښتلو باندې یا به تخفیف دنیاوی بیا به ثابتې رسالت د نبی او بیا عداوت د شیطان چې شبهات اچي او الله تعالی غو شبهات به ختموي او زنا للذین یقاتلونا اجازه له شوې د کسان سا آی کسان تا چې سره جنگ کې دی شي بیالنام ظلمو پس عبدائی باننی چی پای بانی ظلم کلی شوئے دے ظلم پیشے جنگ و سرکولے شنو آئے تر جنگ کولو اجاد دے دی قتالو کی اوزین للذین دی آیت کی حکم دے اباحت القتال لے چی دیو دا پار قتال کول دا مباح دی دا والے جائز دی آئی دیو جنگی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا دیو ندی آیت باندی لکھوی اباحت دا حکم شرعی دے الاباحت حکم شرعی اباحت دا حکم شرعی دے ندی لبا دلیل شرعی پکاروی سڑیوی دا کار مباح دے ندی لبا شریعت ندلیل پکاری آر مسلم ثبوت کی موئی اباحت دا حکم شرعی دے دلیل شرعی بولا پکاروی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ايقنا الله جه په مدد د دې باندې خامخا قدرت واره الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق اګسان چې استشهید کورون دا به غیر د جرمه دا څه جرم نشته دا جرم نه الا يقول ربنا الله مگر دا جوائی آئی شرف زمان اللہ دے اللہ دا ربواری دعوت کئی خطو کی پریدینا سور اعراب کی مترشوی یو سل شپکشتم آیات کے حامیم مومن کی مرادی اتشتم آیات کے بروج کی مرادی اتم آیات کے ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. او کچر دان نوی دفع کول دا اللہ خلق لرا بازی دیو نفع باز سرا نو خام خاوران شوی بے آگرجی درائی بانو سوامی درائی بانو ایک گرجی باز خانی بران شوی بے و بیا اون او عبادت خانی دن سارا و سلوات اون عبادت گاہون دی یهود و مساجد و جماعت اون مسلمانانو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچرتنوی دفع کول دا اللہ تعالی خلق لر بعضی دائی لر پا بعض سر دیو مطلب دار ہے کچرت اللہ تعالی ظلم دا ظالمانو پا عادلانو حاکمانو سر ندفع کولے ظالمانو داشان ظلمنا کولے واللہ تعالی عادلان بادشاہان حاکمان نرا لگلے ندائی بادت خاری بوران شوئے لہو دوست سوامیو. یا دویم قول دارے ولو لا دفع اللہ کچر تنوی دفع کول دا اللہ تعالی عذاب الہی لرب دعا کانو صالحین سرا اللہ عذابونا چی دا صالحین نیکانو دعا کانو سرا ندفع کولے لَهُ دِمَتْ صَوَامِهُ وَبِيَهُ وَصُلَوَاتُ وَمَسَائِدُ. یا دیم قول قرطبی ذکر کلی آوی کنوی دفع کول دا شرک کفر و بیدعات و فسق و بجور و دعوت و تبلیغ دا احل حق سرا دا شرک کفر بیدعات و فسق و بجور دا دعوت بکار سر نخط مولے لَهُ دِمَتْ صَوَامِهُ وَبِيَهُ وَصُلَوَاتُ وَمَسَائِدُ. در سوران شوی ادائی بدخانی سوامع بیعا صلوات مساجد دال شرائع عباد خانی چیائی دیگر تحریب دا دن نمک عبادت کولو او پائی طول دنونو کے دا تحریب نمک توحیدو اللہ پا یوال متفقو دار شریعت وارا زان لزان لعبادت خانی دیو ان احکام القرآن کی جساس رحمت اللہ علیہ لکی ای ولو لا دف اللہ الناس بازم ببار اللہ دمت سوامیو فی ایام شریعت عیسیٰ کچرتا نوی دفع کول اللہ تلا خلق در باز دار نفع باز سران و خام خاوران شیو بے در سوامی فی ایام در شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے و بیا اون پی ایام شریعت موسی دا بیا بوران شوی باد خانی پا ایام شریعت دا موسی علیہ السلام کے و مساجد اون پی ایام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز کرو پی آسم اللہ کسیرہ چیاد علیش پائے کہ نمد اللہ تعالی دیر و لینصرنہ اللہ و لینصرن اللہ و من ینصرو او خامقا امداد بوکی اللہ تعالی دائے چاسر چی امداد گئی دا دین اللہ من ینصر من ینصر دین اللہ سوک چی اللہ دین مدد گئی نو اللہ دا اثر مدد گئی ان اللہ لقوی عزیز یقنن اللہ تعالی چی خامقا تا زورور طاقتور زورور دے غالب دے عزیز من غالبون علی کل غالب الذين امكلناهم في الارض ذا صفات المجاهدين الذين امكلناهم في الارض ذا ذا خلق دے کہ چلے دے طاقت ور کم دے تو بسم کا کے اقام الصلاة و اتو الزکاة نو پابندی وکے دمان جو ور کئی بس زکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر او امر بکی دخو کارنا و منک والبکی دبدو کارنا وللہ عاقبت الامور او خاص اللہ لر انجام در طول کارن امر بالمعروف کچرد اللہ تعالی دیو تطاقت ورکی ای بدا کارنو کی اقام الصلاة زکاة بدا کئی بخلقو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکي. زهاق رحمت الله علیه نقل دی دا شرط لازم دی د الله تعالی نه پاو چا باندې هم چې الله ورته بادشاہي ورکړي. بادشاہي الله تعالی ورکړل نو کار در چرای اقامت د صلات دی کی تا او زکات دی کی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی کی. او دا شرط دی د پاره د مدد الهی الله ور سره مدد کوي بیا و ایو کذبوک فقد کذبت قبلهم ایت سری د نبی صلی الله علیه وسلم دا و ایو کذبوک او کذی دروغجن کی تعالی بلا تحزن امنن کی بیا ما زګه قال کل فقد کذبت قبلهم قوم نوح یقینا تکذیب کړه او مکه رضی الله قوم نوح علیہ السلام او عادیان او سمودیان قوم ابراهیم او قوم لوط علیہ السلام او اصحاب مدین او مدین والا او کذب موسی فاملیت للکافرین او تکذیب کړه شو د موسی علیہ السلام نو پس مولد مې ورګه کافرانو ته بیا مې راونی ول ایلرا دمرا انبیاء او مکه تکذیب شوه دین خو ستاسو شم نو تمه خبرګه قائد محلت ورگو بھی امی آئی راوریو فکیفا کانا نکیر نو پسرنگی عذاب زما کیفا کانا نکیر مانا نکیری ایاو اید از ما عذاب ورگو سرنگیو فکائی من قریت احلکنا دیات کی تخویف دنیاوی او علت دا عذاب چا ظلم نے سبب او علت دا عذاب ذکر کئی چاہ ظلم نے ظالم وینا اللہ عذاب ورکئی وقائیم من قریت احلکنا پس دیر دکلنا چالا کلمہ ایل روائی ظلم کونکے ظلم کا اللہ راک فی خاویتن علا وروشا پس آفری وطری دی بچتن اخفلو بلنے وبیر معطلت وقصر مشید او ډیر اقوی شال و او مانی پکې بیر معطلا مراد دین او کوی دی شال شل کوی او بنگلی دای هلاک شو قوم چې قومونه هلاک شو دای اقوی او دای بنگلی د شن شړې پاد شي او پرمی اسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب دیکھ التفات دے موجودین تو پس دا ذکر دا عذاب نمکی عذاب ذکر جبائی عذاب راغی نوس التفات موجودین تا افلم یسیرو فی الارض آئی دی نگزی بس میں کے بتکون آلہم قلوب یاقلو نبیا چی شی دیولت زلنا چی پوئی گی پائے سرا پائے سرا پوئے حاصل کی او آزانو ای اسمعون بی آیا وگنا چوری دل کئی پائے سرا فا انہا لا تعمل ابصار پس یقنا لڑن دیگس ترگے ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور لیکن لڑن دیگس رنا چی دی پس انو کے حضرون لڑن دی ابن آتیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دیکی مبالغہ دا چی کامل لندوالے چی دا کامل دا لندوالے دستر گنوے کامل لندوالے دا لندوالے دستر گنوے بلکی دزل لندوالے چی دا کامل لے مطلب دا آیت دا ہے چی اگر چی گر جی او پستر گبانی دا کندراتو دا گوری چی کم قومن حلاک شوی دا آیت زینو تبی گوری لیکن عبرت ناخلی زکر چی زلو نیراندی جی وَاسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ دا بل زجر دے چی عبرت ناغلی بلکی زر عذاب غواڑی دیم غواڑی چی ومنگ عذاب را ہے وَاسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَپَجَلْتَي سَرَ غَوَارِسْتَانَ عَذَابِ لَرَا وَلَا يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ او چرد کی خلاف نگ اللہ تلا دوا دیخ پرے وَإِلَّا يَوْمَ الْعِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَوْجْدُونَ او یقیناً یو اورس پنیز درب ستابان لے پشان نظرو کلون در دائینا چیتا زشمارے وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّ کَالْ بِسَنَا ندی یو مطلب دائے چا اللہ حلا کیف یورس کی ان اللہ یهلکو فی یومن ما یومن رو بیال بِسَنَا خلق یې چې په زر کالو کې آباد کړي نو الله یې په یو ساعت کې ټوله ورڅه وران کړي. لا دې ورانولو کې څه وخت نه لګي، په یو ځل ټوله ورڅه وران کړي. یا اشاره د یوم الاخره ته چې وا الا یوم عند ربک، یقینا یو ورځ پنځ ضرب تا، یعنی یو ورځ د قیامت، کال به سنه دین بشان د زر کالو د دایل چې تاسو شماره. سوره حامیم سیده کې مرای چې بشان د زر کالو باندې نه سوره معارج کې راي سلورم آیات کې چې آی و ورځ بشان د 50000 کالو باندې را 50 البسنه پای کې به علماء تطبیق کوي. یادای چې قیامت د پار مقامات مختلفه ډیر مقامات دی آی کې، او هر مقام دومره دی لکه په مقدار د زلو زرو ورځو باندې ټول مقامات 50 مقامات دي، 50000 کال شو. یادای چې کافرانو باندې وا دومره وګ دی په مقدار د 50000 کال باندې، او چې کوم عاصیان نا فرمان ګرانګار مؤمنان دی پای به دومره وګ دی کال په سنا شاند زرو کال باندې. دا یو ګدواله لنوال اجدد او په اعتبار د اعمالو سره په زر باندې په شان د دنیا د ورځ باندې بیا جسمه ډېر نیک وي. وقای من قريه املیت لها وهي ظالمه ثم اخذتها، او ډېر د کل نه چې مهلت ورکړی دی ما ته وای ظلم کوونکي، نو بیا مې راونیولای لرا وایلی المصیر، او خاص ما سره ګرځېدلې ما ته راځي. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین، اثبات د رسالت د نبی. تو ورته ووایه اے خلکو یقینا زه یم استاد پر یو اور کون کې ښکارا. تاسو ته یې نظر کوم، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. پس هر چار کسان نے چی مان روڑا و ملنے کولنے دار پارا مغفرت دے و رزق عزت ملنے، عیب اللہ ماب کی عزت مند رزق نبور کئی. والذین سعو فی آیاتنا معاجزین اولائک اصحاب الجحیم، آکسان چی کوشش کئی پایتو نظمن کی مقابلہ کن کی دائی سرا. معاجزین دا باب یم فعال ده. نو دی کوشش کئی ده دی چی آغا صاحب الآیات عاجزه کی، چی سوک دا اللہ آیاتون الولی دا دا عاجز کولو کوشش کئی، او آیات چی آدی عاجز کئی. یا معاجزین مانا منکی خلق اللہ تابداری دنبینا، نو اولائی کا صاحب الجحیم دا کسان چی دی جلنم یان دی جلنم تبدی. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم. مکه دو فرقې ذکر شوې، یو او فرقه چې ایمان وروړ عمل صالح کې نیک عمل کړي، او دویم کافران. یو د مؤمنانو ډله دویم کافران دي. کافرانو د کفر وجه دا وساوس شیطانیه دي، شیطانی وسوسې دي، او د مؤمنانو د ایمان سبب چې زائل کې دل د الله د وسوسه لرا، الله د وسوسه زائل کې نو مؤمن په خپل ایمان باندې پات شي. وما ارسلنا من قبلک من رسول، او ندی لیکلې مامه کې اس پیغمبر او اس رسول، اس رسول او اس پیغمبر الا اذا تمنا الا اذا تمنى مال الا اذا قرا مگر دا چې کله بم الستل کول نو الق الشیطان فی امنیته نو چولی به شیطان وسوسه په وخت الستل دای کې یومنیته انا وقت قرات چې کوم پیغمبر بم سلستل نو شیطان مدای دلستل په وخت د خلق په زړونو کې وسوسه اچلې فَيَنْسَغُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ نوران قل اللَّهُ شُبْحَات چا چول شیطان شیطان ما چکم وسوسیا چلی شُبْحَات بے چلی اب اللَّهُ وران قل سُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ بِا وَقْلَقْ اُسَاتَ اللَّهُ تَلَا آیَاتُنَ اَخْفَل لا اخفل آیَاتُنَ مَزْبُوط لَو او دا مضبوط دل دا آیتونو چه دا با سبب دا ایمان دا مومنانو او علق شیطان فی امنیت شیطان با وسوسی واجه دا وسوسی دا با سبب دا کفر دا کافرانو کافران دا کفر دا پایا با دا سبب دید ازنو پس انو یو قصه لیکلی دا دعای نسبت اکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در سورہ نجم تلاوت کاو پاکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جکل داویل افرائیتم اللہ تول مناو منات السائر افرائیتم اللہ تول عزا و منات السالست الاخرہ دا اکل ذکر گل نبیل تلک الارانیق العلا ان و ان شفاعتهن لترتجا مشرکان داوا ورې دنه زمون د له هرې دې صفات وک دل کلارانی قلولا و ان شفاعتهن لترتجا لقد نبی پجب باندې شیطان د شرکی کلمه جاری کلل دل کلارانی قلولا تل بسیده پریوتل ہدایت اشاره الا ذا تمنى القى الشيطان في امنيتين فانسخ الله ما يلقي الشيطان دا قصه لیکلی دا دا صحیح نه ده ذکر نبی چې هغه الله تعالی معصوم پیدا کړی دی نو چې دا په خوله باندې شیطان شرکی کلمات شي جاری کولی نو بیا دا په نور خبر وتبر وسی شیطان دا تصرفات نشی کولی چې دا په خوله باندې کلمات شرکیه جاری کی د دې نه چې څومره محققین علما دی آی ټول دی قصه باندې رد کوي تفسیر جواهر القرآن کې لیکي درې سوه اووه سوه او درې څلوېښتمه صفحه نه و یې قصه سند صحیح سی مروی نه دا قصه په صحیح روایت سره نه ثابت تفسیر کبیر کے امام راضی رحمت اللہ علیہ درشتم جز کے لیے کہ پندرستمہ صفحان نے آئی روا محمد بن اسحاق و ابن خزیمہ انہ سئل عن ھذہ القصۃ فقال ھذا وضع من الزنادق امام راضی رحمت اللہ علیہ وی دا زنادق و قصر چاہے جوڑا کلے دا تفسیر ابو سعود کے ہوا مردود عند المحققین پگم جل یو سل دی اللہ سما سببان نے امام نے کثیر ہوئی دے کہ جکم روایات رالین کلا مرسلات و منقطعات تل منقطع و مرسل روایات دی دریم جل دو سو دیر سما سببان نے امام شوکانی وی انا جمعی روایات بی حاض الباب اما مرسلا و منقطعا لا تقوم الحجا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی وی دے روایت کی اس شیم سینے والی سمینا شیع ان یسح دول سمجل کی اتیائی مصحبان نے تفسیر بے زاوی کی دویم جل چیال میں صحبان نے وی دا قصہ سینے دا تفسیر معاہدی کی شپک سواتا تیائی مصحبان نے وی دا قصہ واقعہ چیدہ دا سینے دا معارف القرآن شپگم جلد 288 صفحہ نویدہ سینہ دا بیان القرآن کے دویم جلد کے 288 صفحہ بانی نویدہ سینہ دا دائیں گے دیکھ قصہ کرائی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داویل تلک العرانیق العلا وَإِلْنَا شَفَاتَهُمْ لَلَتُرْتَجَا عرانیق بصیرل کی چارانی دا چرت په صفت د الہ کې نه دراله ارانیق عام مردار خورو مرغانو ته ویل کی مدارکم خرینو کدا ویل به وسه جنگ کولې نو سیدی کولې سو اصل کلام کې په حوالہ د نهایت ابن اسیل لیکلي چارانیق دا په صفت د مردار خورو مرغانو کې راځي دانګي دا واقعات چې د قرآن د ډیرو آیاتو نه خلاف ده سورہ یونس کی آیت ترشوی پینز اللہ سم آیت چی نبی نے مطالبہ کولا مطالبہ دیوا چی ایتے بی قرآن غیر حاضا او بد دلو قرآن نظم دا علیہ و دبادی خبر اللہ ریکا چی نبی اللہ صفت کاؤ نائی و سر بیاولی دشمنی کولا بیاولی دشمنی کولا دانګي سوره الحاقد صلور صلی الله علیه وسلم عاد نه دا واقعیا خلاف د قصه دغه پای کې الله تعالی فرمایي ولو تقول علينا بعض لقاوي الله خذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين کدب هم باندې دا قصه جوړکله نو مړی رګونه به کټ کو دا شان ځان له بم باندې ته خبره جوړکله صلور صلی الله علیه وسلم عاد د سوره الحاقد دارنگی دو سورہ یونس دو پینزل لسم آیاتنا اور دو سورہ بن اسرائیل دو دری اویائیم آیاتنا خلاف دا اور دو سورہ فرقان دو دیر شم آیاتنا دیونا دا قصہ و آخر طول خلاف دا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض د دې لپاره چې وګرځي اول شوبه چا جوړي شیطان امتحان د پاره د کسانو چې بزونو دای کې مرض ده والقاسیت قلوبهم او د سخت زلون والا لپاره دا لپاره د امتحان شي و ان الظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان چې ایدی په خلاف لرګي د حق لا ولیعلم الذین اوتوا العلم ادر پای چې پوهه شي هغه کسان چې له شه د ورته علم چې یقینا دا حق دې د طرف طرف ستان پيومنو به پس ایمان بروړي په دیوان نه ایمان بروړي نه ایمان خراوړې دي معنا دا چې جادوال د ایمان او یقین نه یقین مضبوط شنو نو په توخ به تعالی هم قلوب نو خبر نرم شي دې تزنه دای وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ او یقینا اللہ چې ہدایت کول کې آیت سان ته ایمان راوړې په طرف د لارې نیغه ولا يزال الذين كفروا في مريه منه دا تعلق لري د درې پندستم آیت سره شیطان دا وسوسه اچي دا کافران په شک کې شینورم او همیشه به یا کسان چې کفر کړی دی په شک کې دی نه تر دې چې راشي سات معنی القیامه یا وقت الموت مرګ د وخت راشي بعد ازل ناصابا یاتیهم عذاب یوم عقیم یا راشي دیو ته عذاب د ورځې بې خیرې عذاب دنیاوي عذاب د قیامت الملک یومئذ لله بادشاہی باپ دور اس خاص اللہ علیہ فیصلہ ہو کہ میں نہ دے کے بس ہر چار کا سال نے شیمان روڑے عمل لے کے دن ایک بجل نہ تنو دنے متنو کی بھائی نعمتنو کی بھائی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین آئے کسان چی کفر کرے تصدیب کرے دایا تنو زنگان زائر پر عذاب شرم ان کے